أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kainatı yoktan var eden ve bizleri varlığından haberdar eden Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi buraya topladı ve bize ayetlerini okuyor. Rabbim cümlemiz hakkında bu ayet-i kerimeleri nur eylesin. Kalplerimizde nur eylesin, kabirlerimizde nur eylesin. Kıyamet gününde derece eylesin. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem men istema ila ayetim min kitabillah kim Allah'ın kitabından bir ayet dinlerse kânet lehu nuran ve dereceten yevmel kıyame o ayet onun için nur olur. Kalbinde kabrinde nur olur. Kıyamet günde bir derece olur. Cennette yüksek bir makam sahibi olur. Ki bir ayet dinlemek böyle olursa ya bu kadar ayetler bir sohbette okunmuş oluyor elhamdülillah. Şimdi Rabbimiz bize nida ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanan kullar. Size duyuruyorum, size çağırıyorum. Ben sizin imanınıza şahitlik ediyorum elhamdülillah. Şahidimiz olarak Allah yeter ki biz Müslümanlardanız elhamdülillah. Allah'ımız bu iman ile çene kapamayı nasip eylesin. Ey inananlar. Duyun, şimdi duymanın zamanıdır. Yarın kabirde, kıyamet günü mahşerde, buyur ya Rabbi dersiniz ama ben size bir şey buyurmam. Teklif alemi bitmiş olur. Artık size bir şey emretmem, bir şey yasak etmem. İmtihan bitmiş olur, neticelenmiş olur. Ama bugün sizi muhatap tutuyorum, huzuruma kabul ediyorum ve size sesleniyorum. Sizi uyarıyorum, eyyuha tembihtin, yani uyandırma harfidir. Mevla buyuruyor, uyanın beni duyun. Ennâsü niyâmun feydâ mâtün tebehû. Bütün insanlar uykudadır, ölünce uyanacaklar. Hazreti Ali Efendimiz'in kelamıdır. İnsanlar gözü açık tavşan gibi uyuyorlar. Tavşan gözü açık uyur. Öldükleri vakit uyanacaklar, iş işten geçecek. Ölen daha ebedi uyuyamaz. Çünkü cennete gitse, cennet zevk yeridir, uyku zevke manidir, onun için ebedi zevk vardır, uyku yok. Uyku gelmeyecek. Cehenneme giren, ateşin içerisinde uyuyabilirse uyusun. O da uyuyamaz. Artık ölümden sonra uyku yok. İnsanlar dört gözünü açacak, uyanacak ama iş işten geçecek. Allahümme nebbihna kavle yünebbihnel mevt. Ey Allah'ımız! İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dualarındandır. Ey Allah'ımız! Ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır ya Rabbena. Ölüm adamı uyarır ama iş geçmiş olur. Şimdi kainat yaradan Allah'a dinlemek var iken, şu camiye gelmek, akşamı cemaatle kılmak, yatsıyı beklemek, zikir, sohbet yapmak var iken meyhanede ne işin var? Kumarhanede ne işin var? Kahvede ne işin var? Evler zaten hepsinden beter oldu. Bu televizyon meredi her kanaldan zehir akıtıyor. Bunda meyhanede var, bunda efendim fuhuşhanede var, bunda her pislik bundadır. Yani ben evimde oturuyorum, bir yere gitmiyorum diyen de pataktadır. Çünkü evinde niye oturuyorsun? Namaz vakti niye camide değilsin? Bak burada Allah-u Teala sesleniyor. Ey inanan kullarım çağırıyor. Sen neredesin? Ya bugün evdesin ama yarın mezardasın. Her gün nice insanlar ölüyor. Gözler önünde. Bunlardan biri de sen ben olabiliriz ve mutlaka bir gün olacağız. E niye kainatı yaradan Allah'ı dinlemiyorsun? Buyur ya Rabbi, emrin başım üstüne. İttakullah, Allah'tan kork. Şimdi ey inananlar buyurduğu zaman peşinden ya bir emir gelir ya bir yasak gelir. İmam-ı Hasan radıyallahu anh buyurdu ki Kur'an'ın neresinde ey iman edenler nidasını duyarsanız hemen hemen 88 yerde hatırımda kaldıysa Kur'an-ı Kerim'de ey inananlar diye bizlere Rabbimiz nida etmektedir. Bu şerefle müşerref bulunmaktayız elhamdülillah. Eğer imanımız olmasaydı hiç bu nidalardan üzerimize bir şey vurmazdı. Çünkü Rabbim ey kafirler çağırmıyor. Zaten imansıza namazı emretmiyor, orucu emretmiyor. Ona iman emrediyor. İnanırsa öbürlerini emredecek. İnanmazsa canı cehenneme bir şey emretmiyor. Ama biz inandığımız için şimdi bize neler emrediyor dinlememiz lazım. Ey ya Rabbi ben inandım tamam işte daha ne istiyorsun benden bırak beni. Olmaz. Estaizu l-elif lam mim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَامَنَّا فَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar inandık demekle bırakılacaklarını mı zannettiler? Hiç imtihan olunmadan. Müslüman mısın? Müslümanım. Nüfus kağıdında İslam mı yazıyor? Buyur gir cennete. Nerede öyle bedava? İmtihanlar olacak. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Andolsun ki elbette muhakkak biz onlardan evvel geçenleri imtihan ettik. Bu ümmeti de imtihan edeceğiz. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah inandık sözünde doğru dürüst olanları da seçecek, sahtekarları da ayıklayacaktır. Kainatı yaradan herkesi bilir ama bugün 60 milyonun %99'u Müslümanım der ama Rabbim onların kalbindekini bilir. Daha şurada camiye gelmek imtihanını veremiyoruz. Cemaata gelemiyoruz. Haramlardan uzak duramıyoruz. Nereden samimiyetimizi, sadakatimizi, doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü ispat edeceğiz? Geçmiş ümmetler canlarını, mallarını ve bizden evvelkiler ne büyük imtihanlara tabi tutuldular. Açlıklar, kıtlıklar, uykusuzluklar, yorgunluklar. Evet, biz bolluklar, yağmalar, efendim yemeler, içmeler, keyifler, zevk-ü sefaler. Ondan sonra biz de Müslümanız, sahabe gibi, tabi'in gibi, geçmiş ümmetler gibi cenneti istiyoruz. Ne yüzden istiyoruz? Ne çektik de Allah için ne istiyoruz? İnandık demekle iş bitmez, iş başlar. Bir adam ben inandım dedi mi, gel buraya bakalım. Çünkü senin inandığın Allah, senin inandığın Kur'an, senin inandığın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sana şunları emrediyor, şunları yasak ediyor. Ama dersen ki ben inanmıyorum, cehenneme kadar yolun var, sana bir şey yok. Sen diyorsan ki ben inanıyorum, gel buraya bakalım. Müslümanım diyen Allah'ını dinleyecektir. Bu millet bir iddiadadır ki akıl sır ermez. Hem Müslümanım diyecek, hem Allah'ı dinlemeyecek. Peygamber'e itaat etmeyecek, sünnet-i seneye ittiba etmeyecek, şeriatı ihya etmeyecek, dinsiz kitapsız Allah din düşmanlarının modalarına meyledecek, filmlerini izleyecek, kafirlerin izinde gidecek, ondan sonra ben de Müslümanım diyecek, cennete gidecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse kendini de kandırmasın, birbirini de kandırmasın. Ey inananlar! İttakullah! Allah'tan korkun. Takva üzere olun. Haramlardan sakının. Takvanın 3 derecesi var. Birinci derecesi şirkten sakınmak. Yani Allah'a ortak koşmamak. Bir insan amentüye inanırsa 6 iman şartına şeksiz şüphesiz Allah'a inandım dediği vakitte nasıl inandım? Yahudiler de Allah'a inanıyor diyorlar. Uzeyr aleyhisselam Allah'ın oğludur. Hadi bakalım bozdular. Hristiyanlar Allah'a inanıyor. İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur. Bozdular. Allah'a ortak koşmuş oldular. E Meryem Allah'ın hanımıdır, haşa. E böyle demekle Allah'a iman olur mu? Olmaz. Allah'a nasıl inanacak? Doğru bilecek, inanacak. Kemal sıfatlarını bilecek. Noksan sıfatlardan uzak olduğunu bilecek. Sıfat-ı zatiyesini, sıfat-ı sübutiyesini, sıfat-ı izafiyesini bilecek. Yani Mevlamızın sıfatlarından hayat, dirilik, Mevla'nın diri olduğunu bilecek, hiç ölmeyeceğini bilecek ve onun hayatı kimseden emanet alınma değil, kendinden olduğunu bilecek. İlim, bilmek, Allah'ın bilmek sıfatı var, kimseden okumakla, öğrenmekle değil. Evet, sen işitmek kulak vasıtasıyla değil ve duymadığı bir şey yok. Basar görmek göz vasıtasıyla değil, görmediği bir şey yok. İrade, arzu, o ne isterse yerine geleceğini bilecek, böyle iman edecek. Bizim millet. E Allah böyle istedi ama olmadı, tövbe yarım. Allah istese olmaz mı ya? Böyle cahil cahil konuşuyor. Allah'ın iradesi. Ne murad ettiyse olur. Kudret, gücü yetmek, ve alâ kül şeyin kadir. Her şeye gücü yettiğine iman edecek. He? Acaba Allah bunu yapabilir mi? Tövbe ya Rabbena. Ne yapamaz? Ve alâ kül şeyin kadir. Kelam konuşmak, harf vasıtasıyla değil, ses vasıtasıyla değil, bizim gibi dil vasıtasıyla değil, kelam-ı ezeli, kelam-ı kadim, kelam-ı nefsi, kendi zatına yakışır şekilde. 104 kitap onun kelamıdır. Ezelden ebede kadar konuşur, emreder, yasak eder, haber verir. Ama onun üzerine zaman geçmez. Zamanla alakası yok, mekanla alakası yok. Arşın üstünde yerleşmiş diyen kafir olur, göktedir diyen kafir olur. Bunları bilen kalmadı. Kuru kuruya Allah'a inandım demek var. Başka bir şey yok. Tekvini icat etmek. Bütün yaratılanlar onun eseridir. Gökler, yerler ve içindekiler onun sanatidir. Bunlar sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye. Sıfat-ı zatiyesi, vücut, varlık. Varlık ona mahsus. Bizim hepimiz yoktan var olduk. O ezelden beri var. Üzerinden hiç yokluk geçmedi. Bizim üzerimizden ne kadar yokluk geçti. Estaizu billahi ala ta'ala l'insani hînun mineddehri lem yekun şeyin mezkura. İnsanın üzerinden ne kadar uzun zaman geçti ki hiç anılır, bilinir, ismi söylenir bir şey değildi. Ben 30 sene evvel, 31, 32 sene evvel ismimi söyleyen var mıydı? Beni bilen var mıydı? Yok. 50 sene evvel seni bilen var mıydı? Yok. 100 sene evvel içimizde hiçbir tanenin adı var mıydı? Yok. Gökler, yerlerde yoktu, o var etti. Onun varlığı ezeli ve ebedi. Bunların varlığı sonradan, kıdem evveli olmamak. Vel evvelu vel ahir, vel zahiru vel batın, ve ve bikulli şeyin alim. O Allah evvel, başlangıcı yok. Desen ki trilyar sene evvel Allah yok idi haşa, kafir olursun. Evet, beka sonu yok. Desen ki trilyar, katır trilyar sene sonra her şey yok olacak, Allah da yok olacak haşa, kafir olursun. Sonu yok. Zahiru, sanatlarıyla, eserleriyle, hünerleriyle açık. Her şey onu gösteriyor. فَف۪ي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٍ تَدُلَّ عَلَى اَنَّهُ آيَةٍ. Her şeyde bir nişan var, Allah birdir söylüyor. Gökler, yerler ve içindekiler. O dün geceki şimşekler neydi? He? O kasırgalar neydi? O fırtınalar neydi? O rüzgarlar? He? Kurban olduğum biraz tozacını artırsa hepimizi kaldıracak, süpürecek buralardan, değil mi? Evimizi, parkımızı alacak, uçuracak, havadan birbirine vuracak, değil mi? İşte o Allah var. O rüzgar kendi kendine esmez. Ha? O bulut kendi kendine gelmez. O kadar yağmur kendi kendine yağmaz. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Ha? Harun Reşit zamanında bir dehri var idi. Dehri demek her şey tabiat kuralıdır. Kendi kendine rastgele. Böyle adamlar şimdi var, değil mi? Çok. Kendilerinin de rastgele olduğunu zannediyorlar. Mantar gibi bittik zannediyorlar. Mantar bile kendi kendine midir? Mevla yaratıyor. Harun Reşit ile mücadele etti. Dedi dur dedi, ben sana bir alim göstereyim de ondan sen seni çekiştireyim dedi. İmam-ı Ebu Yusuf'u çağırdı, Hanefi mezhebinin müçtehitlerinden. Ne zaman müsait olursanız şu adamdan bir sizi kapıştıracağım. Helal, helal. Tamam. O herif geldi saraya, bekliyor İmam-ı Ebu Yusuf'u. Padişah, halife de bekler. Gelmez. Epey zaman geçti, halife utandı, mahcup oldu ya bu sözünde. Niye durmadı, vaktine gelmedi? Ebu Yusuf çıktı geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya hoca ben nerede kaldım? Bu herif burada bekliyor, palazlanıyor. Bu sefer işte görüyor musun? Benim karşıma çıkacak adam yok. E ne biliyorsun sen ya? Gel bakalım buraya. Dedi evvela dedi İmam Ebu Yusuf Hazretleri, geç kalıcımın sebebini beyan edeyim. Özrümü beyan edeyim. Nedir o? E biliyorsunuz Bağdat aradan dere geçiyor. İki tarafı vardır. Ben karşı tarafta oturduğum için, oradan buraya gelmek için sandal lazım oldu. Bekledim. Gemi gelmedi, geçmedi, sandal gelmedi. Ondan sonra baktım dereyi ukardan aşağı birkaç tahta parçası getirdi. Tam o tahta parçaları benim önüme geldi, birbirine eklendi, sal oldu. Ben üstüne bindim, geldim falan deyince bu herif dedi ki ya halifeye bununla mı beni karşılaştıracaksın ya? Efendim derenin kenarında kayık bekledi, kayık gelmedi, tahtalar geldi, tahtalar birleşti, sandal oldu, bu geldi falan. Tövbe ya, böyle adamlarla beni konuşturma ya falan. İmam Ebu Yusuf biliyor ki bu zındıkla uzun uzun konuşmaya gerek yok. Buna ayet okusan, hadis okusan fuzuli gelir. Buna öyle bir mars etti ki, ona dedi ki peki dedi iki tane tahta dereden aşağı kendi kendine gelip de benim önümde sandal olmuyor da gökler, yerler, bütün alemler kendi kendine kuruluyor ya dedi. O nasıl oluyor dedi. Ha bu kadar. Bunların cevabı budur. Ne okuyacaksın? Perişan olduk ama. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri eserleriyle zahirdir. Hattan zahir hiçbir şey yok. Gözsüzlere fünan imiş. Allah'tan açık bir şey yok ama köre gizli. Şimdi iki gözü kör adam sabah kalkmış diyor ki bugün de amma karanlık, işte güneş doğmamış. Halbuki pırıl pırıl ortalık kardeşim, senin gözün yok ise güneş ne yapsın? Güneşi inkar etme ya. Ma darra şemse buha fil ufki talaten en la yara dalaha vel leyse da basarim. Kuşluk güneşi en parlak zamanında doğmuş, ortalığı aydınlatırken gözsüzün görmemesi o güneşe zarar veremez. قَدْتُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِي وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِي. İmam-ı Buseyri kaside-i bürde dedi, bazı kere göz hastalığından güneşi inkar eder, bazı kere ağız hastalığından suyun tadını, lezzetini fark edemez. Bakarsın, adam helva yese diyor ki, bu da acıdır ya, hiç buna da bir şeker de koymamış buna. Halbuki safra var adamda, ağzı acı. Lezzeti ağzında ara ey dede, sanma lezzet ekloluğundan halvede. Tadı bir defa ağzında arayacaksın, aklı beyninde arayacaksın. Yoksa helvada lezzet arama, öbürü gitmiş soğandan lezzet alıyor. Çünkü adamın ağzında tatman. Sen baklavadan lezzet alamazsın çünkü sen ağır gibisin, içinde safra var. Onun için sen deme ki güneş yok, sen deme ki Allah yok haşa, sen deme ki Kur'an yok, hepsi var. Sen körsen Allah hidayet etsin, ne edin? El-Bâfın zatıyla gizlidir. Öz zatıyla gizlidir. Öz zatından kimse bahsetmesin, şekil vermesin. Şöyledir, böyle değildir, o makamda geçmez. El-Aczan derecin idrâki idrâkın el-Bâfın ankun hidâsillâ isrâk. Allah-u Teâlâ'nın öz zatını anlayamamak, asıl anlamak. Bir insan derse ki ben Rabbimin öz zatından konuşamam çünkü onu bilemeyiz, o zaman anlamış olur. Ama kim Allah'ın öz zatını karıştırırsa şöyledir, böyle değildir, müşrik olur, Allah'a ortak koşmuş olur. Sıfatlarıyla tanıyacaksın, zatını karıştıramazsın. Tefekkerû bil halk ve lâ tefekkerû bil hâli. Yaratılanları düşünün, yaratanı düşünmeyin. Gökleri, yerleri ve içindekileri ve kendini, her şeyi düşün, yaratanı bul. Yoksa yaratan nasıldır, nasıl değildir? Haşa, onda şekil yok. Onda zaman yok, onda mekan yok. Sıfat-ı zatiyesi, vücut varlık, kıdem evveli olmamak, beka sonu olmamak, vehdaniyet bir olmak, birlik ona mahsus. Oğlu olsaydı bir olmuş olmaz, hanım olsaydı tek olmuş olmaz. Halbuki tek, hiç kimseye muhtaç değil. Muhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzemez. Yani bizden hiçbir bakımdan benzemesi yok. En ufak şekilde Mevla'yı kendine benzeten veya sonradan yaratılanlardan birine benzeten kafir olur. Allah arşın üstünde oturdu, arşa oturdu diyen ne olur? Kafir olur. Niçin? Çünkü oturmak bize mahsus. Bize benzemez. İndi dese kafir olur, çıktı dese kafir olur. Bizim gibi güldü dese kafir olur, bizim gibi eli var dese kafir olur. Ama Allah'ın eli var mı? Var. Kudret eli var, şekil yok. Bak, Kur'an'da geçiyor, yedullahi fevka eydim. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Habibim, seninle sözleşenler, sana inanan, biat edenler var ya, Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Bu ne demek? Kudret elidir. Allah'ın bizim gibi eli yok. Parmakları var mı? Var, şekil yok. Bizim gibi şekil vermeyin. Ne buyuruyor? قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ اِسْمَعَيْنِ مِنَ صَابِعِ الرَّحْمَانِ وَالْلِبُوَا كَيْفِ اِشَىٰ Bütün kulların kalpleri Allah'ın kudret parmakları arasındadır, istediği tarafa çevirir. Ama bizim gibi böyle parmağı var desen kafir olursun. Bu ne demektir? Bütün kulların kalbini istediği tarafa çevirmeye güçlüdür demek. Evet, Allah-u Teala iner mi? İnmekten, bizim gibi inmekten münezzehtir. Ama hadiste ne diyor? يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلٰى سَمَائِ الدُّنْيَا فَيْنَ اَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ Her gecenin üçte ikisi geçip üçte biri kaldığı vakitte, yani diyelim akşam şimdi saat efendim 7'de, 7.30'da oluyor, imsak da diyelim efendim 5.30'da oluyor, misal bu arada nedir? 4.30'da oluyor, 5'te oluyor, gece bu arasıdır. Diyelim ki efendim 10 saattir, 11 saattir, 3'e bölelim, 3'te 2'sini çıktık mı 6 saat, yani şimdiki hesap gecenin 2'sinden sonra, 4.30-5'e kadar Rabbimiz birinci kat semaya iner, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sen desen ki ben indiğim gibi iner, ne olursun? Kafir olursun. Bize benzemez. Nasıl iner? Feyzi iner, nuru iner, bereketi yağar, rahmeti iner. Ne buyurur? فَيَكُولُ هَلْ مِنْ شَائِلٍ هَلْ مِنْ تَائِمٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ İmsak oluncaya kadar, yani sahur yemeği yediğimiz vakit bitinceye kadar kullarına seslenir. Benden bir şey isteyen var mı vereyim? Günahından tövbe eden yok mu affedeyim? İstiğfar eden yok mu mağfiret edeyim? وَذَٰلِكَ كُلَّلِ Her gece Rabbimiz böyle seslenir. Millette hor olur, uyku çeker, başka bir şey yok. Bire kadar film seyreder, ikiye kadar film seyreder, tam Rabbimiz birinci kat semada isteyen yok mu deme başladı mı herif yatar aşağı. Ondan sonra da ya Allah da benim istediğimi kabul etmiyor, duam kabul olmuyor, şöyle istedim olmuyor. Sen ne zaman istedin? Rabbin sana isteyen yok mu vereyim buyurduğunda sen uykudaydın. Ya, onun için mahrum oldun değil mi? İnan ama rahmeti iner. Bunları çok iyi anlayalım. Bizim kafamızı karıştırırlar sonra. Fitne verirler, şüpheye düşürürler. Muhalefetül havadis sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzemez. Kıyam bir nefsi zatıyla mevcuttur. Kendi başına duran, var olan, varlığını devam ettiren tek Allah Celle Celaluhu. Sıfat-ı izafiyesi, ihya diriltmek, imade öldürmek, taklik yaratmak, terzik rızıklandırmak. Bu millet bunları biliyor mu? Çoğu bilmez. Herif hala diyor Allah baba, Allah şahit yukarıda. Bunu en Müslümanı bile böyle söylüyor. Tövbe ya Rabbel alemin. Demek Allah'a inanmak ne demektir? Bu şekilde inanmak, bütün noksan sıfatlardan münezzeh. Doğmaktan, doğurmaktan, hastalanmaktan, yaşlanmaktan, yorulmaktan, unutmaktan, uyumaktan, uyanmaktan. He? Hepsinden son derece münezzehtir. Bunları böyle bileceksin. Yoksa Allah'a inandım demekten olmaz. Meleklere inanacaksın. Melekler nurani varlıklardır. Erkek değiller, dişi değiller. Doğmazlar, doğurmazlar. Allah'ın emrine asi gelmezler. Ne emrolunuyorsa yaparlar. Melekleri kız bilen ne olur? Kafir olur. Ha, bu televizyonları seyredenlerin kafası karışır. Çocuklara sorduk seneler evvel. Amentü'yü sayar mısın? Sayarız. Âmentü billâh melâketi başladılar. Dur bakalım. Melekler kız mıdır, erkek midir? Hepsi birden kız dediler. Yavrum size bunu kim öğretti? Biz dediler yaz kursuna gidiyoruz, hoca bize öğretti. Hoca seni öğretti, Ahmet'i öğretti. Peki melekler kızdır dedi mi demedi, nereden uydurdu? Televizyonda bir dinsiz kafirin dost hayatı yaşadığı efendim fahişelere melek adını takıyor, melek. Görüyor musun? Bunu da bu milletin çocuğu seyredince ne diyor? Melekler işte bunlar melek. Halbuki fahişe. Melekle ne alakası var? Melek dişi olur mu, erkek olur mu? İşte milleti böyle dinsiz ediyorlar. Böyle. Filminin adıyla bile adamın imandan çıkarır bunlar. Filminin adıyla bile. Melekler öğreniniz, kitaplara iman, 104 kitap, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum diyor. Ondan sonra şu ayet onun zamanı geçti diyor. Şu ayet şeriat bizi yönetemez diyor. Şu ayet kısas devri geçmiştir. Ya bunu Kur'an söylüyor. Herif diyor Kur'an'da olsa da inanmam. Tövbe ya Rabbela. Ondan sonra diyor ki ben de Müslüman'ın sabah namazında kıldım. Ne peri, ne lanet. Böylesine de rastladım yani. Kitaplara nasıl inanacaksın? Bir ayeti inkar ettin. Hepsini inkar ettin. Peygamberlere iman, evveli Adem Safiyullah, ahir Muhammedur Resulullah, salavatullahi aleyhi ve sellem, bu ikisi ve bu ikisi arasında biri var. 124, biri var, 124, biri var. Allah sayısını bilecek kadar fazla peygamberler geçtiler. Ve Allah tarafından ne haber getirdiler, hepsi haktır ve gerçektir. Böyle inanacak. Ahiret gününe iman, öldükten sonra dirileceğine iman, bu millet. Efendi Hazretleri mübarek anlatır işte. 60 yaşlarına adam bundan 30 sene evvel hoca ahiretten bahsederken mektubattan okuyorum dedi efendim. Ahirete inanmak Allah'a inanmak gibi şarttır. Ahirete inanmak Allah'a inanmak gibi şarttır. Adam kalktı hoca efendim ne var? Öldükten sonra dirilecek miyiz? Ya şaka mı yapıyorsun, ciddi mi konuşuyorsun? Ben dedi kendimi bildim bileli namaz kılarım dedi. Bu yaşa geldim senden duyuyorum. Nerelisin? Trakyalıyım. Allah Allah. Bu adamlar hiç ahiret duymamış ya. Ne olacak bu iş? Bir nene var idi yaşlı, namaz kılar, beş yaşlar, oruç tutar. Bir kere bana sormasındı ki, hoca dedi, öldükten sonra dirilecek miyiz? E dedim, madem dirilmeyeceğiz, boşuna ne kılıyorsun? Bir de demedim bana, hiç de aklım sarmıyor. Sanki dolmaydı mübarek. Neyi sardıracaksın bunu sen? İman. Amentü inan. Yatmadan evvel de amentü okuyor. Ezbereden amentü oku sabaha kadar. Dirileceğine inanmayan. Vel ba'du ba'del mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmek nedir? Haktır. Buyurun. Eşhedü en la illallah. Eşhedü en la abdu ve resul. İşte bunlar iman meseleleridir. Bu milletin çoğu imanını kaybetmiş. Kendisini ne zannediyor? Müslüman zannediyor. Ayet inkar ediyor. Hadisi inkar ediyor. Efendim ondan sonra ben de Müslümanım. Kader. Fil kaderi hayri ve şerri minallahi teala. Evet. Kaderin hayırlısı şerlisi yaratılmak bakımından kimdendir? Allah-u Teala'dandır. Sebep olmak bakımından şerlere sebep olan nedir? Kulun kendi nefsinin kötülüğüdür. Hayır kimdendir? Allah'ın fazl-ı kereminden. Başımıza bir nimet geldi. Biz mi hak ettik? Yok. Kim lütfetti? Allah-u Teala. Başımıza bir bela geldi. Kim yarattı? Allah-u Teala. Kim sebep oldu? Bizim günahlarımız. Kur'an böyle söylüyor. Bizim imanımız budur. Ama millet kadere inanmıyor. Televizyonlara çıkmışlar. Açık oturum yapıyorlar. Neymiş? Kader hakkında yorum yapacaklarmış. Lan sana mı düştü kader hakkında yorum yapmak? Hazreti Ali Efendimiz'e sordular. Kaderden buyurdu ki Allah'ın sırrıdır, onu araştırmayın. Tekrar sordular. Derin denizdir, ona dalmayın. Her şey yazıyla. Estaizu billah. İnna kulle şeyin halaknâhu bi kader. Biz her şeyi neyle yarattık? Kaderle yarattık. Kur'an mı? Yazısız bir şey var. Rastgele bir şey var mı? Sebep olmak var ama yazı Allah'tandır. Celle şanuhu celle celal. Geçen gün işte okuyorum. Yolda yazmışlar ne yazıyor? Trafik kazası kader değildir. Gördünüz mü siz de? Burada yazmışlardı şurada. E5'in üstünde yanlarda. Trafik kazası ne değilmiş? Kader değilmiş. Neymiş? Rastgeleymiş. Trafik kazası rastgele olur mu? Kimin ne zaman öleceği ezelde yazılmadı. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bir çocuk anne karnına düştüğü zaman da insanın yaratılacağı meni denen su 120 günlük olduğu vakitte 120 günde suret ve şekil almaya başlar. 40 gün donuk kan halinde kalır, fıktık kan halinde kalır, alaka olur, muzlu olur, bir çiğnemet olur, iskelet olur. Neyse şekilden şekile Rabbim onu sokar. 120 günlük olduğunda ruhu üfleneceği vakitte iki melek ana rahmine girer diyor hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sizin doktorların ultrasonları, elektrosonları çekmez o melekleri. Baksanız ki 120 günlük oldu, melekler geldi mi gelmedi mi ekranda görünmezler. Tamam mı? O melekler Mevla'ya sorarlar. Ya Rabbi, tabi onlar da bilmiyor, Rabbim ezelden yazmış Levh-i Mahfuz'da. Bu kulun hakkında ne yazalım? Mevla buyurur yazın. Rizkahu ve ecelehu ve şakiyun ev sa'id. Ölünceye kadar kaç lokma yiyecek yazın. Ne zaman ölecek yazın. İyi bir insan mı olacak? İmanlı mı ölecek? Kafir mi gidecek? Onu da yazın. Biliyor mu Mevla ezelde? E bilmese ilah olur mu? Hiç cahil Allah olur mu haşa? Eğer diyorsan ki Allah beni yaratmadan bilmiyordu, o zaman Allah cahildir demiş olursun, haşa. Eğer diyorsan ki Allah beni yaratmadan ne olacağını biliyordu, o zaman Allah-u Teala Hazretleri her şeyi yazdı. Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Hepsi kaderdi. Rastgele bir şey yok arkadaşlar. Buna böylece iman edelim. Kaderi, Allah'ın kazasına razı gelelim. Kaderine teslim olalım. Bir cenaze oldu, gömüldü, neyse herifin biri kalktı, söz almış. Ben bir şey diyebilir miyim? Öleninden bir şeysi, ya kardeşi ya yakını. Dediler buyur, vasiyet mi var, ne var? Bir de kaldırdı kafasını havaya, ey Allah dedi, benim kardeşimi mi buldu? E tövbe yarım, seni bulsa ne diyeceksin, yarın da seni bulacak. Saçmalık olur mu ya? Ne yazdıysa tamam. Men lem yerda bi kazai. فَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَاءٍ فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ فَلْيَطْلُبْ رَبَّ السَّمَاءِ. Benim kazama razı gelmeyen, kaderime iman etmeyen, belama sabretmeyen, benim göklerimin altından çıksın, benden başka kendine bir Rab arasın. Ben onun Allah'ı değilim diyor. Ben onun Rabbi değilim diyor. Niçin? Kazama razı değil, kaderime teslim değil, yazıya inanmıyor. İlahiyat profesörü, o Yaşar Nuri Öztürk vardır, o sapıkların başıdır o. Yaşar Nuri Öztürk, tazlak. O sapık işte çıktı televizyona diyor ki, alın yazısı diye bir şey yoktur. Tövbe ya, bu kadar ayet hadis ne olacak? Hadisleri de bıraktık da, hadislere zaten inandıkları yok. E Kur'an'a da mı inanmıyorsun? İnna külle şeyin, halepne abi kader. Her şeyi kaderle yarattık. Nasıl bunu inkar ediyorlar ya? Ondan sonra, bu millet çoğu, İmanını yolda bulmuş. Kaybeder ansızın anlamadan. Ne diyor? Bu şarkıcılar, bu türkücüler, bunların öyle bir insanı gavur edecek şarkıları, besteleri var ki siz bile anlamazsınız. Mesela kafası bozuldu mu, efkarlandı mı, dertlendi mi ne yapıyor? Kahpe felek diyor. Ulan feleğe sövülür mü? Felek nedir? Felek semadır. Felek Kur'an'da geçiyor. Küllün fî felekin yesbehûn. Yasin'de felek semadır. Peki sen göklere sövüyor. Tövbe yarabbim. Kahpe felek. Lan kahpe kime derler? Allah'ın seması mukaddestir. Sen buna niye sövüyor? İşte sevgilimi elimden aldı. Yok efendim dükkanımı yaktı. Yok efendim. Ya sana bunu kim yaptı? Yaratan yaptı. Allah izin vermeden yaprak kımıldar mı? O zaman. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Kutsi'de Mevla buyuruyor. يَسُبُّ بُنَا عَدَمَ الدَّهْرَ وَاَنَ الدَّهْرُ. Ademoğlu zamana söver, feleğe söver, geceye söver, güne söver, aslında onun sövdüğü benim diyor Allah, o bana söver. Çünkü onu öldüren varsa benim, karısını alan varsa benim, işini bozan varsa benim, kimin başına ne geliyorsa benden geliyor. Kimse benden gayrine efendim felek yaptı, gök yaptı, yer yaptı, kahpe felek yaptı, şöyle efendim kötü kader, tövbe ya Rabbi. Kötü yazı, efendim kader utansın, tövbe ya Rabbi. Efendim yazı bozuktu, neuzu billah. Bu lafların hepsi şarkılarda baş beste. İşte bunlar insanları bir numara kafir eder. Ya, sen Allah'a mı sövüyorsun? Kader dediğin kimdir? Kaderi yazan Allah'tır. Allah mı utanacak? Tövbe ya Rabbi. İstediğini yazar, istediğini bozar. Sana ne? Kulsun. Kulsun, kölesin, mülksün. Sahibin Allah'tır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Başına bir musibet gelen, zerre kadar imanı olan neden? Biz Allah'ın mülküyüz, ancak Allah'a döneceğiz. Bitti. Müslümana bu yakışır. Başka bir şey yakışmaz. Onun için efendi kardeşlerim, ittekullah. Allah'tan korkun deyince ilk basamak nedir? Evvela imanınızı doğrultun, düzeltin, tahsih edin. Böylece takvanın ilk basamağına adım atın. Tamam mı? Yoksa sen daha kendini evliya zannediyorsun ama imanda neyin var? Noksanlığın vardır. Kendini efendim müttaki dindar adam zannediyorsun ama daha amentün esaslarında hataların vardır. Ve bu yanlışlar asla af olmaz. Ve imanda bilgisizlik mazur tutulmaz. Sen desen ki ben bilemedim, inanamadım. E ilk işin imandır. Ehli sünnet ve cemaat nasıl inanıyor? Bak bugün 73 fırka türemiş. 72'si cehennemdedir. Bir fırka cennettedir. Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler 71 grup oldu. Evvela bu hepsi cehennemdedir, bir fırka cennettedir. Hangileri? Musa Aleyhisselam'ın zamanında Tevrat'a inananlar ve İsa Aleyhisselam gelinceye kadar Tevrat'ı değiştirmeden amel edenler. Çok az da olsa işte onlar senede gider. Geri kalan 70 fırkası cehennemdedir. Hristiyanlar 72 parça oldu. Hristiyanlar. İşte görün Ortodoks, Katolik, Motolik duyuyorsunuz. Hepsi grup grup grup. Bunlar İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu derler, işte ilahları üçe çıkarırlar, teslis akidesine kail olurlar vesaire. Hepsi cehennemdedir. Biri cennete gider. Kim? İsa Aleyhisselam Allah'ın kuludur ve peygamberidir bilenler. İncil'i değiştirmeden inananlar, Kur'an gelinceye kadar İncil'i değiştirmeden amel edenler. Ama Kur'an geldiğinde Kur'an'a inanmayanlar ne oldu? Hepsi gümledi cehenneme. Benim ümmetim ve setefteriku ümmeti. Selâten ve seb'ine firkaten. Yakında benim ümmetim de 73 parça olacak. Kullûn filâvi illâ var. Hepsi cehenneme gümleyecek, bir fırka kurtulacak. Kıyla ve menüm ya Resulallah. Kimdir onlara ey Allah'ın peygamberi soruldu. Humullezîne alâ mâne aleyh yevme ve ashabî. Bugün ben ve benim sahabelerim hangi yoldayız? Ehli sünnet vel cemaat. İşte kıyamete kadar bu yolda gidenler kurtulacaktır, cenneti bulacaktır. Öbürleri cehennemi boylayacaktır. Mutezile, Cebriye, Kaderiye, Şia, sapık fırkaların 72 fırkanın en kötüsü Şia. Şia mezhebi, Şiiler, Rafiziler, Hariciler, bunlar ehli sünnet düşmanları, sahabe düşmanları. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Haşa anamıza iftira ederler. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'e söverler. Haşa ve kelle. Şia mezhebinden daha sapık bir mezhep dünyada yoktur. Ve Şia mezhebinin çoğu imanını kurtaramaz. Çünkü sahabeye sövüyor. Ebu Bekir Sıddık'a lanet okuyor. Haşa ve kelle. Bu adamlara iman olur. Onun için ehli sünnet mezhebine sahip olalım. Allah'tan korkun demek evvela imanınızı düzeltin. Şirkten sakının. Allah'a ortak koşmaktan sakının. Böylece takmağını, ilk basamağını adımınıza atın ki bu sayede ebedi cehennemden kurtulabilirsiniz. Bir insan imanı ehli sünnete göre olursa ve o imanını da kurtarıp son nefeste ölebilirse ne kadar günahı olsa, ne kadar suçu olsa, cehenneme de girse, binlerce senede yansa sonunda nedir? Çıkıp cennete girecektir. Neden? Çünkü مَنْ مَا دَمِنْ اُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Allah'a ortak koşmayarak benim ümmetimden ölebilen cennete girdi buyuruyor. Ama tabii kimisi direkt girer, kimisi yanar da çıkar girer, kimisi günahının cezası çeker de girer ama imanını kurtaran mutlaka cennet. Tabii bu usta daha çok izahat var. Şimdi İnşallah önümüzde ayda bir tabii sohbet devam edecektir. Bu sohbetimizin devamında önümüzdeki ay, ben tabii 3 hafta gelemiyorum, 4. hafta geliyorum. Yani tarih olarak ne veriyorum size? 5 Ekim, Ekim ayının 5. cumartesi yatsı namazında tabii saatler geri alınıyor. Akşam namazı ne yapmaz? Çok erken olur, kurtarmaz. 5 Ekim yatsı namazında cemaatimiz buyurursanız inşallah, gelirseniz, birbirinizi de davet ederseniz, bakın daha takvanın 1. basamağından da konuşuruz, 2. basamağını, 3. basamağını da tarif ederiz ve böylece kainatı yaratanı dinleriz. Ey inananlar buyurduğu zaman buyur ya Rabbi deriz. Yarın ahirette de o da kapıları açar, buyur kulum diye cennete sokar. Ama bugün Allah'ı dinlemesek yarın kabirde İlâ şerefin nebi ve âlihi ve sahbihi şâfin hâkâr envâtin âvâti azcama ve ilâ arvâ envâti men zükürû fî adil cennet. El Fatiha.